bakken på klippehøen, midt i Østersøen. Den er blevet populær. Alle ved, den altid er en rejsebær. Skov og strand og klippeskær. Alle ved, Bornholm den er en rejsebær.